عشق اور موت۔ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی، سیاہ پیرہن شام کو دے رہے تھے ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی، کہیں شاخ ہستی کو لگتے تھے پتے، کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی، فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ہنسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی، عطا درد ہوتا تھا شاعر کے دل کو، خودی تشن کامے میں بے خودی تھی، اٹھی اول اول گھٹا کالی کالی، کوئی حور چوٹی کو کھولے کھڑی تھی، زمین کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں، مکاں کہہ رہا تھا کہ میں لا مکاں ہوں، غرض اس قدر یہ نظارہ تھا پیارا کہ نظارگی ہو سراپا نظارہ، ملک آزماتے تھے پرواز اپنی، جبینوں سے نور ازل آشکارا، فرشتہ تھا ایک عشق تھا نام جس کا، کہ تھی رہبری اس کی سب کا سہارا، فرشتہ کہ پتلا تھا بے تابیوں کا، ملک کا ملک اور پارے کا پارا، پے سیر فردوس کو جا رہا تھا، قضا سے ملا راہ میں وہ قضا رہا، یہ پوچھا تیرا نام کیا، کام کیا ہے، نہیں آنکھ کو دید تیری گوارا، ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ، اجل ہوں میرا کام ہے آشکارا، اڑاتی ہوں میں رخت ہستی کے پرزے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارا، میری آنکھ میں جادو نیستی ہے، پیام فنا ہے اسی کا اشارہ، مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا، شرر بن کے رہتی ہے انسان کے دل میں، وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا، ٹپکتی ہے آنکھوں سے بن بن کے آنسو، وہ آنسو کے ہو جن کی تلخی گوارا، سنی عشق نے گفتگو جب قضا کی، ہنسی اس کے لب پر ہوئی آشکارا، گری اس تبسم کی بجلی اجل پر، اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا، بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ، قضا تھی شکار قضا ہو گئی وہ۔ زہد اور رندی۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی، شہرہ تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا اعلی و ادانی، کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مزمر ہوں معانی، لبریز مائے زہد سے تھی دل کی سراہی، تھی تہ میں کہیں درد خیال حمدانی، کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی، مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے، تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی، حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا، اقبال کے ہے قمری شمشاد معانی، پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، وہ شعر میں ہے رشک کلیم حمدانی، سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفصیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادات میں داخل، مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی، کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، عادت یہ ہمارے شعرا کی ہے پرانی، گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی، لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی، مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے، طبیعت خفقانی، رندی سے بھی آگاہ، شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی۔ اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی۔ القصہ بہت طول دیا واز کو اپنے، تا دیر رہی آپ کی یہ نقص بیانی۔ اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں، میں نے بھی سنی اپنے احبا کی زبانی۔ ایک دن جو سر راہ ملے حضرت زاہد، پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی۔ فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھی، تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی۔ میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا زرہ قرب مکانی۔ خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے، پیری ہے توازوں کے سبب میری جوانی۔ گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت، پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمدانی۔ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کی اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ شاعر: قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضاء قوم، منزل سنت کے رہ پیما ہیں دست و پائے قوم۔ محفل نظم حکومت، چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ دل: قصہ دار و رسن، بازی طفلانہ دل، التجائے ارنی، سرخی افسانہ دل۔ یارب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی، جادہ ملک بقا ہے خط پیمانہ دل۔ ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی، یارب جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل۔ حسن کا گنج گرام آیا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکا، اس پر کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ، میں دیوانہ دل۔ تو سمجھتا نہیں ہے زاہد ناداں اس کو، رشک صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل۔ خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاک اس طرح پروانہ دل۔ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ موج دریا: مضطرب رکھتا ہے میرا دل بیتاب مجھے، عین ہستی ہے تڑپ صورت سیماب مجھے۔ موج ہے نام میرا، بحر ہے پایاب مجھے، ہو نہ زنجیر کبھی حلقے گرداب مجھے۔ آب میں مثل ہوا جاتا ہے توسن میرا، خار ماہی سے نہ اٹکا کبھی دامن میرا۔ میں اچھلتی ہوں کبھی جذب مہ کامل سے، جوش میں سر کو پٹکتی ہوں کبھی ساحل سے۔ ہوں وہ رہ رو کہ محبت ہے مجھے منزل سے، کیوں تڑپتی ہوں یہ پوچھے کوئی میرے دل سے۔ زحمت تنگی دریا سے گریزاں ہوں میں، وسعت بحر کی فرقت میں پریشاں ہوں میں۔